Βασιλεύτ. Ψωμία, Ιά και Κότσο Βασιλιά. Ζήτω η Μάνη, ζήτω ο Βασιλιάς. Ζήτω! Ζήτω το έθνος, ζήτω ο στρατός, ζήτω ο βασιλέας Κωνσταντίνος ο δεύτερος. Ο Βασιλεύς απέθανε. Ζήτω ο Βασιλεύς. Ζήτω ο Βασιλεύς. Είχαμε έναν βασιλιά και τον αγαπάμε. Ευχαριστώ σε όσα τράβηξε αυτός ο άνθρωπος και για στα όσα του κάνανε και σε όλες τις βασιλικές οικογένειες όλα τα χρόνια με τις εξορίες. Αυτές οι εξορίες έχουν φάει τις βασιλικές οικογένειες από τον τόπο. Τι τράβηξε, ο ένας στη Μυραμπό, ο άλλος στην Σαν Σιλιζέ. Εννοούσε κυρία και αυτή τη βασιλική οικογένεια, τους Μητσοτάκηδες. Α, και αυτή είναι, εντάξει. Και τους Γλίξμπουργκς. Όλους μαζί. Βάλαμε ξανά, έχουν περάσει μέρες, αλλά. Δεν περνάνε αυτά. Επειδή βλέπω ότι παραμένουν, ειδικά στα social media, υπάρχουν όλοι αυτοί οι τύποι που είχαν πάει εκεί. Ο απλός λαός που αγάπησε τον βασιλιά μας. Τώρα ποιος θα ήταν, εντάξει. Όσοι ξεμείναν από τις εντατικές COVID. Πήγαν στη Μητρόπολη προχθές και επειδή είναι ωραία, ήταν ένα ωραίο καθαρό μάζεμα. Μέσος όρος ηλικίας. Μεγάλη. Δεν έχει κάτι πιτσιρίκια που το ρίχνανε. Είχε, είναι και μια κοπέλα μικρή εκεί. Αυτή, είδα. Αυτά τα παιδιά του μέλλον της χώρας. Το μέλλον. Γεννήθηκαν οι επόμενοι, ναι, κασιδιαρέοι. Και έχουμε και τον νέο βασιλιά που είναι ο Παύλος. Ο Παύλος, ναι, έγινε η στέψη όπως διαβάσαμε. Πού το διαβάσαμε? Στην ελεύθερη ώρα που θα το διαβάσουμε. Α, έγινε την μπροστά σου, βλέπω. Βέβαια, έχω μπροστά μου, ναι. Και τι γράφει? Έγινε, τώρα αυτή είναι τη επόμενη ημέρα. Τώρα γράφει ο Πορφυρογέννητος. Και έχει φωτογραφία τον Παύλο με στολή παλαιολόγου. Πορφυρογέννητου. Με στολή Πορφυρογέννητου. Ναι. Πολύ, πολύ ωραία. Η σύσκεψη της ελεύθερης ώρας εκεί, πόσο δημοσιογράφοι είναι, πρέπει να έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει, τι θα βάλουμε αύριο. Βασιλιά, παιδιά, τώρα είναι δικά μας θέματα. Έχουμε βασιλιά κάθε μέρα. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε? Λέει όμως, θέτει ερωτήματα. Μπορεί ο διάδοχος Παύλος να σώσει τους Έλληνες από τη σαπίλα? Ναι. Εγώ νομίζω ναι. Εγώ νομίζω ναι. Μπαίνει όμως ένας διάλογος, στο διάλογο. Δηλαδή, ξεκινάει στο τραπέζι ένας διάλογος. Να δούμε. Μπορεί. Ποιος μπορεί? Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί, το είδαμε. Όχι, φάνηκε. Λοιπόν, ποιος μπορεί? Ο Τσίπρας, το είδαμε. Ποιος? Δηλαδή, έχουμε λύση μετά. Ναι, ο Ανδρουλάκης στο χαβά του. Εδώ είναι μια τέτοια. Νάτι, λύση. Νάτι, πετιέται η λύση. Πετιέται. Είναι η λύση. Η λύση. Εγώ είμαι με τον Παύλο. Εγώ είμαι με τη βασιλική. Και εγώ με τον Παύλο. Με τον Νικόλα, θα με τον Παύλο είμαστε. Όχι, με τον Παύλο. Παυλικοί, είμαστε παυλικοί. Είχαν και μια κόντρα, δεν ξέρω, γράψαν κάποια άλλη. Είχαν κόντρα, εντάξει, γίνανε χοντράδες. Ποιος θα πάρει το στέμα? Χουλιγκάνικα, αλλά ο Παύλος είναι το σωστό. Είμαστε με τον Παύλο. Δηλαδή, είδες τώρα τον Κάρολο να τσακώνεται τον Ανδρέα, τον Άντριου? Όχι. Είναι δυνατόν ο Άντριου? Αφού ήταν δεδομένο ότι θα είναι ο Κάρολο. Και εδώ δεδομένο θα είναι ο Παύλος. Διεκδίκησε η Άννα ποτέ σαν την τέτοια, σαν την Τσουτσού? Διεκδίκησε η Άννα τώρα. Αφού έχουμε τον Κάρολο βασιλιά. Έχουμε βασιλιά. Έχουμε βασιλιά. Και εδώ έχουμε βασιλιά. Προχθές έγραψε, λέει, ότι έγινε κρυφά. Λέει, μετά την κηδεία έγινε κρυφά η στέψη. Μόνοι τους. Δηλαδή πήγαν σε ένα σαλόνι και κάναν τη στέψη. Δεν το παίζαμε εμείς μικροί όταν ήμασταν. Μόνοι τους, δεν ξέρω αν ήταν μόνοι τους. Δηλαδή δεν φορούσατε κάτι. Ο Σαμαράς δεν θα πήγε, ο Βορύς δεν θα πήγε, ο Μενδώνη να κάνει το σκρίνιο, κάτι δεν θα πήγε, ο Πικραμένος να κλάψει. Δεν το ξέρω, αλλά. Θα πήγαν εννοώ και πέντε γύρω-γύρω. Πλάκα αν το κάνουν αυτό μόνοι τους. Καταρχάς το διαβάζεις. Ωραία. Λέει ελεύθερη ώρα διάφορα. Πιστεύεις ότι δεν είναι δυνατό να έχει γίνει? Δεν τους έχεις. Ω, κανονικά. Δεν θα έγινε μια τελετή? Είναι ο αρχηγός της οικογένειας. Απλά εκεί συμβολίζεται με στέμα. Σίγουρα έχει γίνει αυτό. Φωτό δεν έχω δει. Σαν τον Πλεύρη στα Εξάρχεια, θα μιλούσαν σιγά. Λοιπόν, στέφεται ο δούλος του Θεού. Δεν λένε στέφεται ο δούλος. Δεν παντρεύτηκε. Όχι, μόνος του είπα. Όχι, στέφονται. Θα το λένε χαμηλόφωνα. Χθες ήταν του Αγίου Αθανασίου να κάνουμε τις συστάσεις. Εσύ είσαι ο Θανάσης Γρόσος. Ιδιοχείρος και αυτοπροσώπος. Χριστέ μου, τι χαυτίο. Δεν είμαι αρκορά. Βρίσκε κουνέλια αγκορά. Χάρηκα. Ας το χέρι κάτω. Αυτό το χέρι έχει χαιρετήσει το Γλίξμπουργκ. Ωραία, δώσ' μου το άλλο. Απ' τους δύο ξένους. Είναι επίκαιρο αυτό. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Αυτό το χέρι το φυλάς. Μα γι' αυτό έχει χαιρετήσει. Το θεωρούσε πολύ σημαντικό. Αυτό και του Μαραντόνα. Του Θεού είναι. Του Θεού, ναι, ναι. Εδώ είναι τη Μαρκορά, βεβαίως, το χέρι. Ποιος ήταν ο ηθοποιός ο άλλος? Κοντογιαννίδης. Ο Κοντογιαννίδης. Ναι, είναι ένας διάλογος που κρατάει δύο λεπτά αυτός που συστήνεται. Κάτι μαφιόζος Λαμόγιου, τι ήταν αυτό στο σύριαλ. Και συστήνεται με τη Μαρκορά που είναι η κυρία, έχει χαιρετήσει τον Γλίψον. Αποδεικνύεται χειρότερη στην πορεία, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όπως είναι και στην κανονική ζωή. Ναι, ναι, προφανώς. Αυτή η επιφανή πάντα. Ναι. Η μεγαλόσχημη. Η μεγαλόσχημη. Πολύ ωραία λέξη. Είναι ωραίο γιατί μοιάζει με το άσχημη. Χτες, τότε λοιπόν, στην Εθνική που γέμισε πορτοκάλια κάτω. Ε. Ναι, την είδα το πρωί. Την μπανανία. Το μποτιλιάρισμα λόγω και των πορτοκαλιών. Ναι, πάλι από το πρωί. Έτσι κι αλλιώς το μποτιλιάρισμα, εντάξει. Αλλά και αυτή η κομμωδία πια δεν σώζεται από πουθενά αυτό το πράγμα. Από πού να το μαζέψει. Δεν μαζεύεται. Είναι η χώρα. Πού να το μαζέψει. Η χώρα. Πρέπει να την κρατήσουμε αυτή τη χώρα όπως είναι. Αυτά είναι τα ωραία τη. Ναι, μπορεί να μποτιλιάρεσαι κανένα δυο ώρες για τα πορτοκάλια σήμερα, για κάτι άλλο χτες, για κάτι άλλο προχτές. Καλά, ενώ επειδή του σβήσε και δεν ξέρει πώς ξαναπαίρνει. Πολλά μπορεί να γίνει. Και που σταματάνε όλοι να δούνε γιατί του σβήσε. Ναι, τι έγινε. Μου σβήσε. Να σπρώξω. Όχι. Θα έρθει το εξπρες. Από πού θα περάσει. Το εξπρες πώς θα έρθει. Μέσα εξπρες ελικόπτερο να σε μαγνητίσει από πάνω. Από κάτω θα μπορούσε να έχει. Αυτός ο Κηφισός αντί να δίνει λύση στο κυκλοφοριακό, νομίζω είναι το πρόβλημα. Δημιουργεί λύση. Λύση είναι... του Κηφισού θα ήταν να πέσει ο δρόμος, να γίνει ποτάμι, να πηγαίνει το αυτοκίνητο, να πάμε να πνιγούμε όλοι. Ναι, με κανό. Στην Βενετία τι είναι, οι λύθοι είναι που έχουν αντί για αυτοκίνητο τη βάρκα τους ο καθένας. Έχω προλάβει τον Κηφισό ποτάμι, θα σέβεσαι. Με τις γέφυρες, τις πλαϊνές. Έχω προλάβει τη Ρενό πριν γίνει σούπερ μάρκετ. Τόσο παλιά. Ναι. Μπράβο. Έχω προλάβει τον Κηφισό με φανάρι να περνά απέναντι στη Ρενό. Ναι. Α, ναι, είχε και τέτοια. Δεν το θυμάσαι αυτό. Δεν σύχναζα προς τα εκεί πάνω. Προφανώς τα έχω περάσει, αλλά δεν το. Εμείς ήμασταν Ηρακλιώτες, τα είχαμε. Ναι, εσύ είσαι των βορείων. Ντεμή βορείων προαστίων. Σε παρακαλώ. Πάμε στα άλλα προάστια της γειτονιές του Πειραιά, γιατί πήγε χθες ο πρωθυπουργός μας εκεί η περιοδεία και μίλησε με κάτι πολίτες. Πρόεδρε, επιτέλους έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να ανέβουμε πάλι περιφάνεια. Έτσι, που είμαστε Έλληνες. Δόξα τω Θεώ. Την αλήθεια θα πούμε, έτσι. Την αλήθεια θέλω, βέβαια. Από το 19 είμαστε πολύ καλύτερα. Μπράβο. Να το λέμε καθόλου. Να λέμε τα στραβά, να λέμε και τα καλά. Μα μόνο καλά του είπε, ποια στραβά να λέμε. Ναι. Ψεύτηκε το μεταξύ και η κοπέλα εδώ. Η ένσταση ήταν για τα στραβά που δεν λέγονται. Από γιατί ποιον? Σου λέει Λιβανίζω τα κανάλια του να λένε τα καλά. Να πούμε και ένα στραβό. Πάντως... Εσείς έχετε να πείτε κανένα στραβό. Ορίστε, δεν έχει. Να το. Δεν έχει να πει, οπότε. Καλά. Αντικειμενικότητα. Άρα κανάλια θετικά. Οι πολίτες, η κοπέλα που ήταν απέναντί του και τη βάλανε εκεί. Θετικά, άρα όλα θετικά. Δεν Εντάξει. υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάντα καλά και ευτυχώς. Και ευτυχώς πάμε πολύ καλά. Ένας άλλος εκεί, η Κορυδαλιώτης, ήθελε, μάλλον τον παρομοίωσε τον πρωθυπουργό μας με ένα πουλί. Πουλί, τσίου, το πουλάκι τσίου. Όχι, όχι το τσίου. Το πισεσί. Όχι, ούτε όχι, αυτό το πουλί πισεσί. Ένα άλλο πουλί. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Γεια στο το φορεί και όποιος από τους αντιπάλους το βλέπει και το ανταμώνει τα αίματα του φαγών. Να είσαι καλά, ναι, καλημέρα. Έτε της Κρήτης, έτε του Ψιλωρίτη. Αϊτέ της Κρήτης, αϊτέ του Ψιλωρίτη. Είπε αϊτέ μέσα σε αυτό. Ναι, τα πρώτα δεν κατάλαβα και τι. Και πού έγινε μετάφραση από κάτω χέρια. Δεν ξέρουμε, αλλά τον είπα αϊτό της Κρήτης, αϊτό του Ψιλωρίτη. Ναι. Αυτό ακριβώς. Εντάξει. Έτσι τον βλέπει. Σαν αϊτό. Ναι, της Κρήτης όμως. Ναι. Για το Ψιλωρίτη. Της Κρήτης είναι άλλος. Μάλλον, ξέρω, δεν έχω δει. Πινιρακές. Ξέρω τι κάνουν οι αετοί της Κρήτης. Γράφει μαντινάδες. Αν κρίνω από το Μητσοτάκι, ναι, είναι άλλος. Κάνει τσίου σε μαντινάδα ο αετός Κρήτης. Δεν ξέρω τι κάνει ο αετός Κρήτης. Ο αετός είναι περήφανο πουλί, ελεύθερο. Τον τι είδα... σχέση έχει ο Μητσοτάκης με αυτό. Επειδή έχουμε εκλογές. Τον πέρασε τη Αμερική. Τι να σου πω. Ό,τι ερώτημα και να βάλεις δεν υπάρχει απάντηση. Α. Έχουμε εκλογές. Γυρίζουν στους δήμους, στις επαρχίες, στις πόλεις, μπαίνουν σε καφενεία, μπαίνουν σε μαγαζιά, βγαίνουν από αυτά, οπότε θα έχουμε πολλά τέτοια. Αϊτέ της Κρήτης ο ένας, παιδί μου ο άλλος. Όχι, όχι, σωτήρες, δεν είναι, νομίζω ότι θα μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και διάφορα και ρεπά εμείς. Η κίνηση δηλαδή θα μας καλύψουν σταθερικά, θεωρώ, το επόμενο διάστημα. Εννοείται. Μέχρι τον Απρίλιο θα πάει καλά. Κανονικότατα. Η κίνηση ΜΑΤ στην πολιτική ζωή του τόπου, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. ΜΑΤ, όχι όπως λέμε. Αστυνόμος ΜΑΤ, ούτε σαγρέγγι αριστερό. Αστυνόμος ΜΑΤ, αλλά όχι ΜΑΤ. Η κίνηση που ταράζει τα ύδατα, λοιπόν, τα λιμνάζοντα της πολιτικής ζωής του τόπου έγινε χτες. Δεν το έχουν μάθει πολλοί οι φίλοι μας, γιατί δεν είναι στα social media. Θα τι το πούμε εμείς εδώ. Τι συνέβη. Στο κόμμα Τζίμερ Ουκρανιδιώτη προσχώρησε ο Βασίλης Τσιάρτας. Το ξέρουμε αυτό. Ναι. Εσύ το ξέρεις που είσαι στο Twitter όλη μέρα. Το ξέρω. Το ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι γνωστό. Ότι αλλάζει τα πάντα όλο αυτό. Δεν θα γίνει μια συνέντευξη τύπου. Έγινε χτες εκπομπή. Ναι. Δηλαδή έγινε ένα καλωσόρισμα διαδικτυακό. Είχε εκπομπή ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, ήταν στο ένα μικρόφωνο. Ναι. Με Skype έγινε και στην άλλη οθόνη μικρόφωνο ήταν ο ίδιος ο Βασίλης Τσιάρτας. Ο Τζίμερος στους καφέδες. Δεν ήταν, δεν ξέρω που ήταν ο Τζίμερος. Λουζόταν καφέδες. Η προηγούμενη πάλι έτσι η μεταγραφή που είχε γίνει και ανακοινώθηκε ήταν του Μπογδάνου. Μην τα εξκαλείς. Ο οποίος μπήκε, έκατσε ένα μήνα και βγήκε ο Μπογδάνου. Δεν τον διώξαν. Τον διώξανε, κατάλαβα. Είχαν διάσπαση, έγινε διάσπαση στο χώρο. Αυτό κι αν είναι σημαντικό. Αυτό τώρα εντάξει. Ο Τσιάρτας λοιπόν χτες στην εκπομπή μιλάει, θα τον ακούσουμε. Περίμενε. Τελεία. Η είδηση είναι εδώ. Μιλάει. Μίλησε, ναι. Με λέξεις. Μιλάει και γραμματικές απόψεις. Θα ακούσεις. Όσο καλό και στο ποδόσφαιρο, τόσο και στο. Θα ακούσεις τις πολιτικές απόψεις. Θα κρίνουμε εδώ. Μιλάει για έχει τον. Και τέτοιες. Ναι, να μου τα βγάζεις. Θα ακούσεις τώρα να τα καταλάβουμε όλοι. Σίγουρα αυτό που είπες ότι η ιστορία δεν διαγράφεται και μάλιστα δεν μπορώ να δεχτώ να μην κηδεύεται ο βασιλιάς Κωνσταντίνος με τη μέσα αρχηγού κράτους και να κηδεύεται. Δημοσία δαπάνη και με όλες αυτές τις όποιες τιμές κυδεύτηκε ο Σφαγέας Φλωράκης. Τι. Ποιος. Τι, αυτά είναι τα ωραία. Τι έσπασε ο Πρέπει να βγαίνει στα παράθυρα να το βγάζουν και στα mainstream κανάλια. Σιγά σφαγέας σιγά πρέπει. Ήταν ο Φλωράκης, ναι. Δεν κατάλαβα τι ήταν. Τι είχε χασάπικο, τι έσπαξε ο Φλωράκης. Αυτούς που έπρεπε. Ναι, εντάξει, είναι μια απάντηση πρώτη. Δεύτερον, δεν έγιναν τελετές. Στον Περισσό, στο κτίριο του Περισσού ήταν που πήγαιναν σύντροφοι του Φλωράκη τον τελευταίο αποχαιρετισμό για κάποιες ώρες ή μία-δύο μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έγινε μια τελετή στο προάβλιο του Περισσού και μετά πήγε και θάφτηκε πάνω στο παλιό ζωγλόπι Καρδίτσας. Ναι, στο χωριό του. Που είχε αφήσει και μια διαθήκη. Θάψτε με να μην ξεθάψουν τα σκυλιά. Βάλτε με βαθιά να μην ξεθάψουν τα. Σε μια ρεματιά κάπου είναι. Δεν συγκρίνεται τώρα με το άλλο, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ τώρα μην το χαλάσουμε αυτό το Τσιάρτα. Είναι ωραίο που κάνει συγκρίσεις και λέει σφαγέα. Δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά για να κατέβεις στην πολιτική. Δεν χρειάζεται καν να έχεις δίκτυα IQ. Δηλαδή βλέπω πια ότι είναι πολύ ανοιχτό είναι το επάγγελμα. Δεν είναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, άνοιξε το επάγγελμα και ευτυχώς. Δηλαδή αφού μπορεί να κατέβει ο Τσιάρτας, μην το βάζετε κάτω. Αν δεις ποιοι έχουν κατέβει, μπορεί. Γι' αυτό λέω. Και ο Τσιάρτας χωράει. Μην το όχι με βάση κάτω. Το Τσιάρτα. Δηλαδή, αν έχεις τις μαύρες σου καμιά μέρα, σκέψου ότι ο Τσιάρτας. Έχει δημόσιο λόγο για κάποιο λόγο. Ναι, βουλευτή θα τον κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Δεν ξέρω, δύσκολα τα πράγματα το εκεί. Το να βγαίνει να λέει κάποιος να γίνει βουλευτής. Αυτό είναι το σωστό. Να ψηφίσουν όσοι είναι. Καλά, μην χαθεί τώρα. Να μπει αυτό. Στη Βουλή. Δηλαδή, πώς είχαμε τη χαρά με τον Ανατολάκη τότε. Μπράβο, θυμάστε. Το Λάος. Ένας και ένας ήταν οι βουλευτές του Λάος. Αυτοί τώρα δεν μπορούν όλοι μαζί να κάνουν, ξέρω εγώ, μια κοινοπραξία, μπορούν. Κάτι. Αν βρεθεί κάποιο. Βελόπουλο, όχι Μπουμπούκ. Και ο Μπουμπούκ, εντάξει, όχι, δεν ταιριάζει. Στην απόσχηση μετά που θα γίνει αφού. Μπορούν. Είναι ο Φαϊλό, τέρχει. Μπορούν και πρέπει. Γιατί όχι, γιατί οι Έλληνες του Κασιδιάρη. Μπορούν και πρέπει. Όλοι μαζί τώρα του έβαλε. Όλοι μαζί του έβαλε. Για το θέμα Κασιδιάρη. Είναι μακριά. Είναι μεγάλη συζήτηση. Ναι, εντάξει. Για το θέμα Κασιδιάρη, επειδή τώρα ψάχνει η κυβέρνηση να φέρει μια διάταξη εκεί κάπως με εγκληματικές οργανώσεις. Ναι, λόγω ότι είναι εγκληματική οργάνωση, μέλος εγκληματικής οργάνωσης κτλ. Μίλησε και γι' αυτό ο Βασίλης Τσιάρτας. Α, είχε να πει. Βέβαια, είχε να πει και γι' αυτό. Και αν η κυβέρνηση πραγματικά θέλει να πιάσει σωστά το όλο θέμα που ξεκίνησε. Αναφορικά με το κόμμα του Κασιδιάρη, θα έπρεπε να ξεκινήσει από το ΚΚΕ, το οποίο λέει στο καταστατικό, εκτός κι αν έρθει το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25, το ΣΥΡΙΖΑ και πούνε ότι εμείς καταδικάζουμε όλα αυτά τα εγκλήματα του κομμουνισμού και των καθεστώτων που υποστηρίζουν, οπότε εκεί πέρα δεν μπορείς να τους πεις κάτι. Δεν μπορεί όμως να έχει απογορευτεί ο κομμουνισμός και ο ναζισμός σε όλη την Ευρώπη και εμείς ακόμα εδώ να συζητάμε ότι έχουμε κόμματα στη Βουλή που στο καταστατικό τους έχουν αυτά που έχουν και ακόμη βγαίνουν περήφανοι και στους χαιρετισμούς τους με σηκωμένη γροθιά και με παιδάκια και πολλά πράγματα που έχουμε δει και σε πράγματα τα οποία βγαίνουν φωτογραφία με τον Στάλιν, με τον Λένιν, δηλαδή με κάδρα και δεν τρέχει τίποτα, δεν ανοίγει μύτη. Σωστά τα λέει ο κύριος Τσιάρτας. Δημιουργούνται διάφορες εύλογες παύσεις αμηχανίας από εμάς. Εντάξει, δεν μπορώ να διαχειριστώ το μέγεθος. Να σου πω την αλήθεια του. Είναι μια πρόκληση. Του Ανδρός. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα. Είναι στο ραδιόφωνο αυτά είναι τα πιο δύσκολα. Δεν ακούς το Μητσοτάκι, αυτά τα ξέρουμε. Εντάξει. Ναι, τα ξέρουμε αυτό... και είμαστε ετοιμόλογοι. Εδώ είδε σε αμηχανή και των δύο. Και ο Κύρκος που ακούει. Δεν πιστεύει. Ναι, δηλαδή λε πώ. Θα βάλω όλα, βάλα και ΣΥΡΙΖΑ μέσα και Μέρα 25. Και κουκουέ, ότι το έβαλε μα την ίδια με τον Κασιδιάρη. Στην Ευρώπη είναι απαγορευμένα τα κομμουνιστικά κόμματα. Δεν ισχύει έτσι όπω το λέει. Όλα μαζί είναι πάρα πολύ ωραία και πρέπει να ξεκινήσουμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι. Εντάξει, πρώτα αυτό, πρώτα ναι. Και μετά τον κύριο Κασιδιάρη που πολύ εκτιμάει, αλλά τέλος πάντων να ξεκινήσουμε ακόμα από όλο, όχι από τον Κασιδιάρη. Ναι, γιατί πρέπει να γίνει μια αρχή. Έχει μια μανία με το κουκουέ ο Τσιάρτας και είναι ωραίο αυτό. Ψάχνει να ετεροπροσδιοριστεί τώρα κι αυτός. Δεν ξέρω αν το έτερο προσδιορισμού είναι ισοδύναμο. Όχι, αλλά, αλλά okay. Το έχει πει κάποιος το φιάσκο της κατάστασης. Το τσάμπα. Όχι, τίποτα. Όχι. Θα τον αφήσουν να εκτεθεί δηλαδή. Ναι, μωρέ, δεν πειράζει. Ρόμπα τελείως. Ωραίο είναι. Μανταλάκια. Ωραία είναι. Ωραία. Ας τον αφήσουν. Εγώ έχω αντίρρηση. Όχι, κανείς δεν. Να βγει ηχητικά, βγάλε μια εκπομπή. Όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Είναι δουλειά και τι ωραία ηχητικά. Και ωραία. Και ωραία. Είναι ωραία ηχητικά. Δεν είναι αυτό. Απόψεις πρέπει να λέγονται. Και αυτό είναι. Δηλαδή κάποιος μπαίνει στην πολιτική, ξεκινάει από το 0. Εδώ έχουμε από το 5. Δηλαδή θέλω να πω, ξεκινάμε με καλό επίπεδο. Προ το 0. Δεν ξέρω τι θα δώσει. Δεν θα πάει προ το 10. Προ το 10 ανάποδα. Αυτό είναι η οροφή που ακούσαμε. Αρχίζει κάθοδος. Καλά ο Τσιάρτας. Ο Κυρανάκης όμως που είναι βουλευτής. Που είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τον Τσιάρτα τώρα, Κυρανάκη. Αλλάξαμε θέμα. Όχι. Στο ενημέρωσέ ίδιο, με. Θα καταλάβεις ότι παραμένουμε ακριβώς στο ίδιο. Αλλάξαμε επίπεδο, ενημέρωσέ με. Όχι. Παραμένουμε στο ίδιο. Απλά ο ένας είναι του κυβερνώντος κόμματος. Ο Κυρανάκης. Έχει βγει βουλευτής. Καλά που έφυγε ο Μπογδάνος και αυτά, να κάνει τα ρεπό του Μπογδάνου. Ναι. Μπα και υπάρξει. Ναι. Τι είπε πάλι. Άντε, να ακούσει και τον Κυρανάκη. Είναι λοιπόν στην ΕΡΤΕΚΗ μαζί με την Βιβί Δάγκα από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Έχει καταλάβει σε λίγο. Είμαστε ερωτοδικοί, θα το κάνουμε εδώ πέρα έτσι. Γιατί το λες αυτό. Ή το δικαστήριο το άλλο που είχε ο. Ποιος. Πώς το λένε, ο Λεοτσάκος. Πού κολλάει αυτό. Αν ακούσεις τα νούμερα που παίζουν. Εντάξει, η Λουκά λείπει. Μα αυτοί είναι. Ναι, αυτό αυτοί βγαίνουν. Και έχουμε εκλογές. Αυτοί θα βγαίνουν. Ο Μισμπούρτια όπου να είναι. Σιγά-σιγά. Ο Κοστέτσος θα κατέβει, καλά άκουσα. Δεν ξέρω, νομίζω. Τα τέριαζε με πού, με Φαΐλους και αυτά θα μπορούσε. Δεν ξέρω. Ναι, Μπογδάνο, με τη Λατινοπούλου. Πάει. Θα δούμε. Ο Κυρανάκης λοιπόν στην ερώτηση εκεί είχε την εκπρόσωπο του ΚΚΕ και έκανε 3-4-5 φορές την ίδια ερώτηση. Στο τέλος ακούστηκε κανονικά. Το ΚΚΕ να αναλάβει την εξουσία θα κρατήσει το πολίτευμα. Και να το πολίτευμα πείτε που έχουμε, το δημοκρατικό, να το πείτε ευθέως, θα το κρατήσετε. Αλήθεια, κύριε Κυρανάκη. Αν αναλάβει το ΚΚΕ στην εξουσία. Το ΚΚΕ. Αν αναλάβει κάποια στιγμή την εξουσία σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, θα κρατήσει το δημοκρατικό πολίτευμα που έχουμε σήμερα, ναι ή όχι. Δημοκρατικό πολίτευμα με τα λαμόγια Πάτσι και Χιμάρα δεν θα το κρατήσει. Όχι. Δημοκρατικό αυτό πολίτευμα να ψηφίζει. Συγγνώμη λίγο. Δημοκρατικό πολίτευμα να ψηφίζει το 25% και να βγάζει κυβέρνηση δεν θα το κρατήσει. Και δεν πρέπει να το κρατήσει. Δημοκρατικό πολίτευμα να τρώνε άνθρωποι από τους κάδους δεν θα το κρατήσει. Δημοκρατικό πολίτευμα να έχεις παιδεία και να πληρώνεις και τα φροντιστήρια 3-4 μισθούς παραπάνω δεν θα το κρατήσει. Ούτε υγεία να σε πετάνε στα νοσοκομεία, στα ράτζα, αλλά αν έχεις να πηγαίνεις στις πρώτες θέσεις των ιδιωτικών κλινικών. Αυτά δεν θα τα κρατήσει. Δημοκρατικό πολίτευμα να δίνεις 120 εκατομμύρια στην Αιτζίαν λόγω πανδημίας από τις τσέπες μας ή να έχουμε ανατροφοδοτήσει τις τράπεζες όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων ενώ φεύγουν όλοι στο εξωτερικό και έγιναν περικοπές συντάξεων και μισθών, δεν θα το κρατήσει. Τέτοιο δημοκρατικό πολίτευμα πρέπει να τελειώσει χτες, να τον γκρεμίσει χτες. Όχι, θα το συζητάμε κιόλας και θα κάνει και με ύφος ερώτηση ο Κυρανάκης τώρα. Άρα, να μιλήσει για τη δημοκρατία ο Κυρανάκης. Άρα για το πώς... ΚΚΕ δεν πιστεύει στη συνέχιση του κράτους. Να το πείτε καθαρά. Τέτοια συνέχιση και τέτοιου κράτους νομίζω όχι. Για να βγουν να πούνε παραλάβουμε καμένη γη. Τα ξέρω αυτά τώρα. Καμένη γη παραλαμβάνει. Και ρούτερ. Ούτε ρούτερ δεν αφήσουν. Ρούτερ. Γιατί ποιοι είχαν πάρει τα ρούτερ. Ο Τσίπρας. Θα φτιάξουμε δικά μας ρούτερ, κύριε. Δεν χρειάζεται. Βγαίνει ο άλλος και φωνάζει. Σύνδεση στην ταράτσα. Θα έχουμε τέτοιο ρούτερ. Κατάλαβα. Τι θες. Χάρκοβο. γιατί το τωρινό είναι καλό το ρούτερ. Δεν κολλάει, δεν κάνει. Αν κάνει. Μα κουλεί. Άσε μας τώρα. Ή η δημοκρατία, θυμάσαι το Δούκα που είχε πει ο δήμαρχος Σπάρτης για τις φωτιές στην Ηλία. Με τις σακούλες λέει και εξαγοράσαμε όλους και ψηφίσανε στην Ηλία. Τέτοιες δημοκρατίες. Καλό είναι να μην τις έχουμε. Αυτό να μην το έχουν πλανέψει και αυτό το παιδί. Νομίζει ότι είναι βουλευτής σε δημοκρατία. Ναι. Κάθεται και τα λένε. Καλά πουλάει, δουλειά κάνει. Τι να κάνει. Δηλαδή είναι δημοκρατία. Απλά αυτό... κάποιες δουλειές λίγο. Okay, εντάξει. Λίγο έχει σημασία και πώς την κάνεις. Είναι δημοκρατία, κάνει κουμάντο ο λαός αυτόν τον τόπο. Ή κάποιοι μεγαλοσχήμονες, να τους πούμε για άλλη μια, ή μεγαλοκαρχαρίες. Ποιος κάνει κουμάντο στον τόπο. Ο λαός. Ο λαός αυτό ψηφίζει. Είναι η δημοκρατία. Ναι, τι, οι μεγαλοκαρχαρίες ψηφίζουν ή επηρεάζουν και φτιάχνουν την κοινή γνώμη. Δηλαδή τόση κοροϊδία θα έχουμε πηγαίνοντας προς εκλογές. Τέτοιες βλακίες θα λένε. Δεν έχει. Κάπως πρέπει να υπάρξει. Ωραία. Ποιος έχει φέρει ένα τριαντάφυλλο στο στούντιο. Λοιπόν. Θα το. Υπάρχουν διάφορα μέσα στο στούντιο. Θα πάμε προς τις πρώτες διαφημίσεις. Επειδή είπε και πριν ο Τσιάρτας, θυμάσαι που λέει. Στο κουκουέ φωτογραφίζονται, βάλε ο Στάλιν, λένε και νιώθουν υπερήφανοι και. Έγινε μια συναυλία προχθές, το προηγούμενο Σάββατο, που το κουκουέ τίμησε το Σταύρο Ξαρχάκο. Έχουμε αναφερθεί, έχει κάνει αίσθηση όλο αυτό έτσι κι αλλιώς. Απασχολεί, βλέπω και πολλά μέσα ενημέρωση. Δεν έπεφτε καρφίτσα στο σεφ. Ναι, προφανώς. Αυτό είναι το λίγο. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Στη συγκεκριμένη συναυλία, αυτό ήταν το πιο εύκολο. Ναι. Να γεμίσει το σεφ. Έχει ξαναγεμίσει το σεφ με εκδηλώσεις τέτοιου τύπου και αφιερώματα του κουκουέ. Το θέμα είναι ότι ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος εκεί. Που τον τίμησε το κουκουέ, αυτά που είπε ο Ξαρχάκος για το κουκουέ και βεβαίως όλη αυτή η συναυλία η πολύ μαγική και με την συνεισφορά του κόσμου και με τους τραγουδιστές τους ωραίους. Ο Ξαρχάκος εκεί που ήταν βασιλιάς αρχηγός, βασιλιάς κανονικός και αυτόν έβλεπες και όχι τον Ταλάρα, τη Γαλάνη, Πορφυρογέννη, τον Πασχαλίδη, ναι. Έχει, ενώ δεν είναι και ιδιαίτερα ψηλός, αλλά ήταν ένας άνθρωπος και είναι και μια ηλικία πολύ προχωρημένη. Αϊκίνητος, πέρα δόθε, νευρικός, διεύθυνε ορχήστρες, όσοι τον έχουν δει ξέρουν. Καλά, από. Ναι, όπως έχει δει σε οποιαδήποτε συναυλία που θέλει. Ναι, είναι αυτό το στυλ. Είναι τόσο γνωστό. Ναι, ναι, ναι. Και είχε ακόμη αυτό το στυλ και πήγαινε και πάνω από τα όργανα. Είχε φοβερές ενορχιστρώσεις τα τραγούδια όλα. Και κάποια στιγμή παίξανε και το. Ήταν μια φορά αυτό που το έχουμε από ένα σύριαλ τη ΕΡΤ παλιά που το τραγουδάει ο Ξυλούρης. Το έπαιξαν στη συναυλία προχθές, αλλά. Δεν τραγούδισε κανένας από τους τραγουδιστές που ήταν εκεί. Έβαλε την ορχήστρα να το τραγουδήσει. Κάθε ένα μέλος της ορχήστρας, όσο ήταν καλή φωνή. Ναι, και ήταν από πάνω και τους διεύθυνε. Ανέβηκε το βίντεο χθες. Το κυνηγούσα εγώ να το βρω. Δεν είναι πάλι σε τέλειο ήχο. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Δεν είναι τέλειος ο ήχος, ξαναλέω. Αλλά το βίντεο μπορεί να το βρει κανείς. Δείχνει τον Ξαρχάκο να πηγαίνει πάνω από αυτόν που έπαιζε, ξέρω εγώ, μπουζούκι και τραγουδούσε, δεν ξέρω εγώ, από τον πιανίστα και τον διεύθυνε επί τόπου στο ένα μέτρο. Ναι, πάνω το ηχητικό χάνει λίγο σε σχέση με την εικόνα. Δηλαδή θα έχει σημασία όποιοι το ακούσετε και μπορείτε να αναζητήσετε την εικόνα. Προφανώς. Είναι πολύ πιο δυνατή η εικόνα με τον Ξαρχάκο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά θα το αλλά ακούσουμε. Εντάξει, μια γεύση μπορείτε να ναι, πάρετε. Ναι, το ήταν μια φορά. Yeah. Εδώ Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Μήνυμα δύο ακροατών. Ο ένας λέει ότι ο αετός ανοίξει τα αρπακτικά. Οπότε πολύ σωστά ο πολίτης εκεί, συμπολίτης μας τον Κορυδαλό, αποκάλεσε αετό της Κρήτης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κρήτης, και δεύτερο μήνυμα, ο Γιώργος είναι μάλλον από μια οικογένεια που χρησιμοποιούν εμάς για να λένε ευχές μεταξύ τους, για να μην πάρουν τηλέφωνο. Προφανώς στοιχίζει. Λέει, Θύμια Αποστόλη, καλησπέρα. Μέσα από την εκπομπή μας, θέλω να στείλω χρόνια πολλά στην κόρη μου στην Ισπανία και να της κάνω μια αγκαλιά, συνεχίζοντας την επικοινωνία μέσα από την Ελληνοφρένειά μας. Καλή συνέχεια σε όλα τα κουνούμαλα. Μας. Είναι μια οικογένεια που ανταλλάσσει ευχές μέσω ημών εδώ. Α, εντάξει. Να είστε καλά όλοι. Ναι, χαλαρά, ναι, το μεταφέραμε. Ναι, ποια εκπομπή αντάμωνε οικογένεια. Η Χατζηβασιλείου. Η Χατζηβασιλείου. Είμαστε ένα αντάμωμα οικογένεια κατά μία έννοια, μια Χατζηβασιλείου. Mm. Ναι, κάπως. Δεν έχουμε πακέτα που ανοίγουν, αλλά. Χωρίς πακέτα, με λιγότερα μπότοξ, ας πούμε. Καθόλου μπότοξ, μάλλον. Ας πούμε. Εντάξει. Όχι το ίδιο καλή γραμμή. Με την έννοια δεν τα έχουμε ανάγκη. Καλά, εμείς. Άμα χρειαστεί. Καλό. Θα γίνει. Ο Μόλερ έχει πάει το μολεσίνο. Καταλαβαίνω. Για πες, έχει το Μαρουνέλαιο, μέσα είμαι. Λοιπόν, έχω παράσταση. Παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτό το Σάββατο. Θα πάτε πάνω. Θα πάμε πάνω, Θεσσαλονίκη. Οπότε θα δώσουμε και προσκλήσεις. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, Αριστεία Καπαμά. Στο Μπλοκ 33 παίζουμε φέτος. Ναι, για τους Θεσσαλονίκης μόνο. Οπότε θα δώσουμε τρεις διπλές. Έχεις ενημερώσει την Ελένη έξω? Όχι, το ξέχασα. Ωραία. Ελπίζω η Ελένη να ακούει την εκπομπή. Ακούει ο Παναγιώτης, μήπως να τη το πει. Γεια σου, Ελένη μου. Τρεις διπλές προσκλήσεις, ξέχασα να σου το πω. Οργάνωση, Ελένη, εδώ βλέπετε. Το παιδί δουλεύει. Οι τρεις πρώτοι λοιπόν που θα τηλεφωνήσουν και κερδίζουν από μία πρόσκληση διπλή για την παράσταση Αριστεία Καπαμά στο Μπλοκ 33 στην Θεσσαλονίκη, που θα λάβει χώρα το Σάββατο το ερχόμενο, 21 του μήνα λοιπόν, στις 9 η ώρα. Και θα σας περιμένω εκεί. Θα δώσουμε τα ονόματα μετά. Ναι, ναι. Αφήστε κανένα τηλέφωνο, μην γίνει καμία στραβή. Θεσσαλονίκη, μην πάρετε Αθηναίοι, δεν έχει νόημα. Ναι, πάρετε τηλεφωνάκι και θα τα πούμε από κοντά το Σάββατο. Και μετά από αυτό ετοιμάζουμε και το κύτταρο. Πότε θα είναι το κύτταρο? 3 Φλεβάρι, Παρασκευή 3 Φλεβάρι. Για λίγες παραστάσεις, κάθε Παρασκευή. Μέχρι μέσα Μάρτη περίπου. Mm-hmm. Και βλέπουμε τώρα, ανάλογα και με τις εκλογές. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Οι εκλογές θα πάνε Απρίλιο, από ό,τι είπε. Δεν θα τις έχουμε μες στα πόδια. Μπορούμε να τις πάμε στο κατόπι, αυτό εννοώ. Ναι, στο κατόπι. Ναι. Okay. Προεκλογική δηλαδή η παράσταση. Προεκλογική παράσταση έτσι κι αλλιώς. Το λέω με την έννοια ότι μπορεί να. Πώς το λένε. Okay. Να γίνουν και νωρίτερα, οπότε να είμαστε άκρος προεκλογικοί. Δεν νομίζω νωρίτερα, από ό,τι λένε όλοι, αλλά ναι. Αυτά είναι για τις συνηθισμένες παραστάσεις. Γιατί. Έχουμε γιατί... και άλλες παραστάσεις. Όχι. Κοίτα να δεις. Είναι οι παραστάσεις που γίνονται ναι. σε όλο τον πλανήτη, του Κουκουέ συναυλία, η δική σου παράσταση, όλα αυτά. Okay. Η άλλη παράσταση που είχα γράψει επιθεώρηση ολοκληρώθηκε τις προάλλες. Ναι, μπράβο, ναι. Στο Διπεθέ Αγρινίου. Ωραία, όλα αυτά είναι στη μία πλευρά. Να ενημερώσω και το κοινό που το έχασε ενδεχομένως ότι συζητάμε να έρθει στην Αθήνα. Όταν έρθει, μας το πείτε. Το λέω από τώρα. Μα τώρα από τώρα γιατί συζητάμε. Ναι, μην μπλέξουμε γιατί έχουμε πολλές. Όλα αυτά όχι, είναι ωραία. Συζητάμε ενώ διαδικαστικά λύνουμε. Όλα αυτά είναι στη μία πλευρά. Και υπάρχει και υπάρχουν όλα αυτά. Σε ποια στρογγυλή πλατεία? Και υπάρχει σε μία από τις 26. Και υπάρχει και η Ηλιούπολη. Έχει 26 στρογγυλές. Στρογγυλές μόνο. 26 στρογγυλές. Ναι, και κάποιες τετράγωνες. Και κάποιες τετράγωνες. Δεν εννοώ τα τρίγωνα και τα πάρκα. Αφού πάμε στρογγυλές, τι εννοείς? Ναι, ρε παιδί μου, που γίνεται γύρω-γύρω. Μπορεί να έχει μέσα στις στρογγυλές. Έχει όλα τα σχήματα μέσα στις στρογγυλές είναι κάποιες τετράγωνες. Φεγγαράκι έχει. Αστεράκι, πλατεία. Λοιπόν, στρογγυλές. Στην Ηλιούπολη θα λάβει χώρα μία παράσταση 13 και 20 Φλεβάρι για δύο Δευτέρες. Μην το χάσετε. Στο Δημοτικό Θέατρο της Ηλιούπολεως. Μίκης Θεοδωράκης. Μίκης Θεοδωράκης, μπράβο. Κάτω από το Δημαρχείο είναι. Που θα είναι μια μουσική παράσταση του Εργαστηρίου Φωνητικής Λόγοφωνής. Τα κείμενα της οποίας έχω γράψει εγώ. Να. Οπότε νομίζω είναι όλες οι παραστάσεις στη μία πλευρά και αυτή. Ναι, θα μπορούσε να πει ο Μιλόν. Ο Μιλόν θα μπορούσε να πει. Όχι, σεμνά. Εγώ στο ραδιόφωνο. Ναι, εγώ. Είναι λίγο άκομψη. Ναι, το Μιλόν δείχνει περιττή μετριοφροσύνη. Εγώ είμαι. Από εγώ σα μιλάω. Την έχει όλη αυτή. Λοιπόν. Πε του εκεί για να συνεχίσουμε την άλλη παράσταση. Έχουμε του νικητέ λοιπόν. Αυτή τη παράσταση. Αυτή τη παράσταση του Αριστεία Καπαμά για Θεσσαλονίκη. Αυτό το Σάββατο. Λοιπόν. Τι γράφει εδώ. Τσέγκο Στρατή. Πρόκο Κωνσταντίνο. Παλίδης μάλλον, Παναγιώτης. Παλίδης ή Λαλίδης. Παλίδης μάλλον, όχι. Παλίδης Παναγιώτης. Πι. Λάμδα τελικά, Λαλίδης Παναγιώτης. Okay. Λοιπόν, έχετε κερδίσει από μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση Αριστεία Καπαμά στη Θεσσαλονίκη, στο Block 33. Ελάτε λοιπόν το Σάββατο να μας δείτε. Οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις σας στο viva.gr. Εμείς λοιπόν στην Ηλιούπολη δεν είμαστε επαγγελματίες. Δεν θέλουμε να είμαστε επαγγελματίες. Είμαστε. Μπορείτε, αγάπη. Εράστες. Άνετα μπορούμε. Ναι. Δεν θέλουμε σε αυτή τη φάση. Γι' αυτό I hear you. Με τους μαθητές του εργαστηριού που κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί. Που είναι δεν είναι μαθητές μικρά παιδιά, είναι ενήλικες. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που κάποιοι άνθρωποι έχουν τις δουλειές τους, τις οικογένειες και όλα τα υπόλοιπα. Και κάποια στιγμή για να ξεφύγουν. Πάνε και κάνουν μαθήματα φωνητικής για να τραγουδήσουν κάποια στιγμή. Με αυτούς λοιπόν τους μαθητές, τους βάλαμε και κείμενα. Είναι θεματική η παράσταση, με τίτλο «Τίποτα δεν πάει χαμένο». Είναι ο αγώνας που δίνει ο άνθρωπος να ξεφύγει από όλα αυτά που τον πιέζουν. Είτε πρόκειται για τον εαυτό του, είτε πρόκειται για τον άλλον άνθρωπο, είτε πρόκειται για τον ναζί κατακτητή, είτε πρόκειται για τον καταπιεστή, είτε πρόκειται για τον εργοδότη που τον πιέζουμε στη δουλειά, είτε πρόκειται για τη γυναίκα που την πιέζουν τα στερεότυπα αιώνων. Και φτάνουν στις ακρότητες που έχουν φτάσει στον τόπο μας αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες. Δεν πρόκειται για τους μαύρους που πιέζονται διαχρονικά μέχρι και που πιέζονται στο έδαφος και σκοτώνονται στην Αμερική. Γενικώς αυτή τη θεματολογία θα έχουμε. Έχει κάποια κείμενα. Θα τα απαγγείλουν τα παιδιά και θα έχει και τραγούδια. Μουσική παράσταση θα είναι. Ελευθερίστως. Αυτό το ας πούμε που είναι 13 Φλεβάρι, γιατί μας το λες από τώρα και σε επίδειξη επιθεώρηση δικιά μου που θα έρθει το καλοκαίρι. Γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει. Γιατί είναι συγκεκριμένο το δικό σου. Το δικό σου 13 Φλεβάρι. Κάτσε να το κύτταρο που είναι συγκεκριμένο. Το είπε το κύτταρο. Άφησε να πει τα δικά σου. Ναι. Και εμείς για να πει το ξεχωριστό του άλλου σύμπαν. Μα είναι φιλοκερδό. Δεν παίρνουμε λεφτά. Είμαστε ελευθερίσοδο. Μα ξέρω ποιο έχει το ίδρυμα νιάρχο. Σα χρηματοδοτεί. Όχι ακόμα, ελπίζουμε. Για εκεί το πάτε. Ή κάποιο ίδρυμα, εν πάση περιπτώσει. Όχι τα ιδρύματα αυτά του πολιτισμού τα ιδρύματα. Σε παρακαλώ. Κατά πούμε μέχρι τότε θα σα πρίξουμε τι παραστάσει. Θα καλέσετε τη Μενδόνη. Όχι. Γιατί είναι πολιτισμός. Γιατί επειδή είναι πολιτισμός. Α. Γι' αυτό ακριβώς δεν θα καλέσουμε τη Μενεδόνη, δεν καλούμε κανέναν. Ο κόσμος, όποιος θέλει, έρχεται. Δεν έχουμε προσκλήσεις, δεν έχουμε είσοδο, δεν έχουμε τίποτα. Είναι λίγο πιο έτσι, ελεύθερα τα κάτι πράγματα. Τι θα γίνει, πατήσουμε πατώσει. Άμα έρθουμε πολύ, λέμε θα κάνουμε. Πώς θα πούμε. Δεν θα έρθουν πολύ. Τι πόσο έχει εκεί, χωράει 350. Δεν ωραία. Το έχουμε σκεφτεί. Αν έρθουμε 500, θα κάνουμε. Κάθουμε με στα σύνορα. 200, θα πάνε στα σύνορα. Άρα με σειρά προτεραιότητα θα το κάνουμε. Προφανώς. Τι να κάνουμε. Ελευθεριώτη. Γι' αυτό βάζουμε εισιτήριο. Ναι, γι' αυτό βάζει εισιτήριο. Okay. Και έλεγε γιατί. Άλλε συμβολικό, ένα ευρώ. Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται. Κάτι για το ίδρυμα Μπογδάνος. Κάτι δεν μπορεί να βάλει. Αυτό ναι, θα μπορούσε. Για τώρα, το ίδρυμα που πρέπει να μπει ο Τσιάρτας. Ενώ κάτι, ένα τέτοιο. Για ένα ίδρυμα. Το ίδρυμα Μητσοτάκης. Το ίδρυμα Σαμαράς που είναι φρέσκο. Το πιο φρέσκο. Και θα έχει έξοδα. Θα έχει, πώς δεν θα έχει έξοδα. Θα σκεφτούμε. Ολόκληρη πρέπει να κάνει βλεφαροπλαστική. Πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριος οικονόμου, ο οποίος μιλάει για τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Είχαμε χρόνια να βρούμε σαν τον οικονόμου, να το πω και αυτό, τον παρατηρώ κάθε μέρα. Τέτοιο όλοι. Μπουμπούκι σαν τον οικονόμου. Όλοι. Όλοι. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι είναι όλοι. Ωραία. Σαν τον οικονόμου, όχι δεν είναι. Ήταν τώρα πώς το λένε, αυτός που έμοιαζε με τον. Ταραντήλης. Ο Ταραντήλης. Όχι. Που έμοιαζε με το Μόδιστρο. Ήταν ο Ταραντήλης, ας πούμε, το ίδιο. Ξέρεις γιατί είναι καλός οικονόμου. Ο Ταραντήλης ήταν σοβαρός καταρχάς. Δηλαδή ναι, γι' αυτό έφυγε. Δεν μπορούσε. Ξέρεις γιατί είναι καλός οικονόμου. Γιατί τα πιστεύει αυτά που λέει. Ενώ όλοι οι άλλοι το κάνανε ως δουλειά. Ο οικονόμου τα πιστεύει. Ήφος ότι τα πιστεύει τουλάχιστον. Τα πιστεύει. Εγώ είμαι σίγουρος τα πιστεύει. Ναι. Και αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Mm. Ο κύριος οικονόμου λοιπόν, όχι από το press room, από το κανάλι που βρέθηκε, λέει για κάποια επιτεύγματα. Κάθε δυνατότητα που δημιουργεί η οικονομική και αναπτυξιακή μας πολιτική, γιατί αυτές δεν κατέβηκαν, δεν βγήκαν από τον τοίχο, ούτε έβριξε ο ουρανός οικονομικές δυνατότητες. Δημιουργεί η κυβέρνηση. Δηλαδή. Είναι δημιουργία της οικονομικής μας πολιτικής, έτσι. Διότι αυτό καλό είναι να τα θυμίζουμε και να τα συζητάμε και να κάνουμε και αντιπαράθεση πάνω σε αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι σήμερα δεν έχουμε συζητήσει, όχι σήμερα, εδώ και 6-7 μήνες, καθόλου τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας στα σπίτια, δεν έγινε στην τύχη. Mm-hmm. Δεν εξαφανίστηκε κάποια στιγμή ως μαγική εικόνα. Έγινε γιατί υπήρχε μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία έφερε αυτά που έφερε. Ακούσαμε εδώ, λέει ο κύριος οικονόμου, δεν συζητάμε κανείς για τη ΔΕΗ. Έρχεται ο λογαριασμός στη ΔΕΗ, με τι χαρά τον ανοίγουμε. Ήρθε ο λογαριασμός, ελάτε να ανοίξουμε. Ελάτε, θα φάμε. Πόσο θα δώσουμε, πόσο μας έχει κόψει, πόσο γράφει μέσα κάτι 800 άρια. Τελικά δεν θα φάμε. Τα μισά λέει στα δίνει το κράτος. Δεν μένει για να φάμε. Θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ αυτό το μήνα. Εγώ έχω θα φάμε αίσθηση, τον άλλο μήνα. Ναι, ότι συζητάμε ακόμη στο για έναντι. Τη ΔΕΗ. Θα τρώμε στο έναντι, θα πεινάμε στον εκαθαριστικό. Ναι, συζητάμε πάντως για τη ΔΕΗ. Δεν ξέρω στο σπίτι του οικονόμου τι κάνουν. Σε όλα τα άλλα σπίτια μόλις έρθει ο λογαριασμός τη ΔΕΗ είναι θέμα. Και για τις υποκλοπές συζητάμε που λέει ο άλλος οικονόμου ότι κούρασαν τα θέματα. Αυτό το είχε πει την πρώτη εβδομάδα. Και για το εσύ συζητάμε. Για όλα συζητάμε. Για την παιδεία αλλά συζητάμε. Για, για όλα συζητάμε. Η ΔΕΗ δεν έχει σταματήσει να είναι θέμα συζήτησης. Αν και όπως μας είχε πει ο Σκέρτσος πριν κάποιους μήνες, δεν είναι και καμιά τρελή αύξηση. Έχουμε μία ενεργειακή κρίση η οποία αυξάνει τις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10 φορές. Ναι. Καμία κυβέρνηση, κανένας προϋπολογισμός εθνικός δεν μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Όμως και οι καταναλωτές και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις έχουν μία μικρή επιβάρυνση. 20-30% έχουν μία μικρή επιβάρυνση. 20-30% και καλύπτουμε εμείς όλο το υπόλοιπο ποσοστό. Για κάποιους αυτό το 20-30% μπορεί να είναι βιώσιμη κατάσταση. Για κάποιους άλλους δεν είναι και το ξέρετε. Ναι. Είναι μια μικρή επιβάρυνση. Η 20-30%, το 1 τρίτο δηλαδή του λογαριασμού. Επειδή μιλάμε για ποσοστά. Ναι. Αν έχεις όλα είναι θέμα κατανάλωση. Άμα είσαι σπάταλος, το 30% είναι πολύ. Ναι. Αν καις 5 ευρώ το μήνα, το 30% είναι άλλα 3 ευρώ περίπου. Για να καις 5 ευρώ, πάει να πει δεν έχεις στον ήλιο μοίρα. Δεν έχεις και ρεύμα. Άρα και τα 3 ναι. ευρώ είναι όχι ποσό. 3 ευρώ λιγότερο. 1,70 ποσό. Ναι. Λοιπόν, και τα 2 ευρώ. Οπότε, κάψε 5 ευρώ για να μην φανεί αύξηση μεγάλη. Καίτε πολύ, φαίνεται μεγάλη αύξηση. Maths. Ναι. Just maths. Ναι. Ωραία. Ναι. Δεν φταίω εγώ που είστε γίδια και δεν ξέρετε μαθηματικά. Το και δεν ξέρετε είναι... τι σημαίνει καπιταλισμό. Το maths που είπε είναι να maths. Να maths. Να maths, λοιπόν, παιδί μου, γράμμα να maths. Άμα δεν maths, θα σε τρώνε, θα σε δαγκώνε. Μάλιστα. Κατά το κράτο. Σαν τσκί. Ναι, κράτο. Ωραία, λοιπόν. Εδώ ένα λέει ότι δεν συζητάμε τη ΔΕΗ. Ένα παπά είπε ότι είναι 20%. Πολύ ωραία τα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Επιτυχίες, πρέπει να τα λέμε όλα αυτά. Και τα λέμε. Κυρίως αυτές τις επιτυχίες τα λέμε. Μισό στραβό. Θα βγει μέχρι τις εκλογές να πει: κάναμε μισό στραβό. Όχι ολόκληρο. Είπε τα λάθη, είπε πριν ο Πρωθυπουργός. Δεν λέει ποια είναι τα λάθη όμως. Ποτέ δεν τα λέει. Λέει τα λάθη. Όχι. Γιατί σε οτιδήποτε άλλο έφταιγε ο Γάιδαρος. Το κακό το κλίμα. Ο ανάδρομος Ερμής. Ο Χαϊκάλης που είπε λάθος τα τέτοια. Το χιόνι που έπεσε μέρα, ενώ πέφτει νύχτα το χιόνι. Πώς ξηγήθηκε έτσι πέρυσι το χιόνι. Σκολικιάρικα το χιόνι. Τι ήταν αυτό. Στο άλλο φταίει ο καπιταλισμός, ο κακός καπιταλισμός. Όχι ο καλός που έχουμε εμείς. Η κακή δημοκρατία, όχι η καλή που έχουμε. Ένα να φταίνε να πει έγινε στραβή. Όχι. Θα παραιτηθεί κάποιος. Είπε η Μιχαηλίδου τα ονόματα που πάει σχολείο το παιδί. Πού πάει το παιδί σχολείο το 12χρονο που το βιάσανε. Πώς το λένε, ποιο σχολείο έχει. Βγήκε στη Βουλή και τα είπε όλα με ονόματα. Ένας θα πει να την παραιτήσουνε. Θα παραιτηθεί. Προστατεύουμε το ανήλικο. Προστατεύουμε το ανήλικο. Δεν δίνουμε στοιχεία διευθύνσης και ποιο σχολείο και αυτό θα βγει τώρα στην κοινωνία στοχοποιημένο, στιγματισμένο. Από τη Μιχαηλίδου την ίδια. Την αρμόδια υπουργό. Μπράβο. Τι θε να παραιτηθεί Μιχαηλίδου για αυτό να χάσουμε την κοινωνία. Όχι, αν είναι δυνατόν. Ωραία. Η κυρία Κεραμέως λοιπόν. Α, και προτιμώ βούλτεψες και τέτοιες. Εντάξει. Μιχαλίδου, βγήκε... επειδή είναι όμορφη, είναι μπερδευτικό. Ναι. Η Κεραμέως βγήκε σήμερα το πρωί να μας πει πόσο προχωράει η παιδεία, νέες μέθοδοι μέσα εκεί για τα παιδιά να μαθαίνουν. Η Κεραμέως τι δουλειά έχει να μιλάει για την παιδεία. Είναι στον τίτλο. Είναι παιδεία. Είναι στον τίτλο. Και είναι μεδόνι στον τίτλο, αλλά είναι εκπρόσωπο τάφου, εκπρόσωπο κηδεία. Όπου έχουμε. Είναι ο πολιτισμό είναι απέναντι. Ο πολιτισμό ήταν στο σεφ, η Μενδόνια Καβελάκου. Ωραία. Ωραία, βάλε, θα λοιπόν. Κάτσουμε τώρα να ασχοληθούμε τώρα με την Κεραμέως και την Μενδόνη σοβαρά με την παιδεία και τον πολιτισμό. Ο άλλος λέει ότι είναι ανάπτυξη μόνος του. Σε μια ανάπτυξη δεν υπάρχει. Τι θες τώρα, αυτούς έχουμε. Τα χαρτοφυλάκια και τα η μόνη ανάπτυξη που έχουμε είναι τα λαμόγια που μπήκαν στον αναπτυξιακό νόμο. Ωραία, η μόνη ανάπτυξη αυτό. Στον τόπο. Να μην μπουνε. Πού τι θα, κλέφτες θα γίνουν. Να μπουν, αλλά μην κοροϊδευόμαστε ότι έχουμε υπουργό ανάπτυξη. Έχουμε. Εδώ έχουμε υπουργό παιδείας. Η κυρία Κεραμέως λοιπόν δίνει ένα παράδειγμα πώς θα διδάσκεται πλέον το μάθημα της ιστορίας. Είπατε για την ιστορία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αντί να μαθαίνεις απ' έξω. Τι έκανε ο Ιωάννης Καποδίστριας, θα σου λέει ο εκπαιδευτικός σου. Είσαι ο Ιωάννης Καποδίστριας, γράψε μία ομιλία, σαν να είσαι εσύ ο ίδιος ο Ιωάννης Καποδίστριας, και έτσι με τα δεδομένα της εποχής τα παιδιά καλούνται να αφομοιώσουν κρίσιμα ιστορικά γεγονότα με πολύ πιο κριτικό τρόπο, πιο βιωματικό τρόπο, πιο διαδραστικό τρόπο. Καλά, θα πάρει τον Καποδίστρια ένας. Οι άλλοι 25 μαθητές θα πάρουν τις πατάτες. Και τι θα λέει, είμαι ο Μανάβης. Είμαι η πατάτα. Είμαι ο Μανάβης. Και θα παίζουν οι πατατοήρωες. Αυτό το πες ο κύριος πατάτας. Θα αλλάζει μάτια, αυτιά. Αυτό. Και ο ένας θα είναι ο Καποδίστρης. Και ο άλλος θα κάνει το μαχαίρι. Όπλο νομίζω. Το όπλο, ναι. Αυτό είναι. Αυτό τόσο έτσι θα λήξει όλο αυτό το μάθημα. Ένα Καποδίστρια έχουμε, δεν μπορεί να ένα ήταν ο πρωταγωνιστής αγάπη μου. Αυτά τα είπε σήμερα. Ένα είναι ο κρέοντας το έργο. Δεν μπορεί να έχει ένα δεύτερο. Ένα θα κάνει τον κρέοντας σου, οι άλλοι θα κάνουν τον χώρο. Και τι θα κάνουν, τα άλλα παιδάκια θα κάνουν, τους κομπάρσους. Την πατάτα. James Park. James Park. Άμα και έκανε ένα γλυκούλικο, θα κάνει την γλυκό πατάτα. Πώς θα το κάνουμε έτσι. Ωραία, λοιπόν. Αυτό ήταν σήμερα το επιχείρημα της κυρίας Κεραμέως. Θα πέσει πάνω τους ο Καποδίστριας, πουρές ξαφνικά. Όλα. Πουρές στο μυαλό έτσι κι αλλιώς. Αυτό με τις χαζομάρες. Αυτές που νομίζω πήγε σε άλλο level. Ναι. Θα πάω, θα πληρώνω φροντιστήριο. Ωραία. Για να κάνουμε σκέτσο Καποδίστρια. Γιατί φροντιστήριο θα πληρώνει έτσι κι αλλιώς. Από την πρώτη. Δεν το γλιτώνεις με τις ανοησίες. Δημοτικού. Ναι. Καλά τον Καποδίστρια. Αυτό το πες σήμερα. Πριν καμιά 20 μέρες που είχε βγει, χρησιμοποίησε. Μαρμαρωμένο βασιλιάς. Άλλον περίμενε. Είναι μαρμαρωμένος. Τι θα κάνει ο άλλος στο μυστρί που μαρμαρώνει. Ίσα-ίσα, το πιο ωραίο ρόλος. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Έχω μαρμαρώσει, κάνω τον παλαιολόγο. Είμαι. GNTM, θα κάθομαι. Άγαλμα. Προχτές είχε χρησιμοποιήσει άλλον ήρωα της πολιτικής ζωής. Τι άλλο αλλάζει ως προς το τι, ως προς την προσέγγιση, συγγνώμη, τι αλλάζει ως το πώς διδάσκουμε τα παιδιά μας. Στην ιστορία που λέτε. Αντί να μαθαίνουμε, για παράδειγμα, τι έκανε ο Ελευθέριος Βενιτζέλος μια συγκεκριμένη χρονιά, του 1928 για παράδειγμα, mm-hmm. τι έκανε και να αποστηθίζουμε γεγονότα, πάμε σε μια άλλη προσέγγιση. Λέμε στα παιδιά, είσαι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μπες στο ρόλο του και γράψε μια επιστολή, σαν να ήσουν την εποχή εκείνη ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τα δεδομένα της εποχής. Είσαι η Πρέβεζα και το Κιλκής που λέει και ο Μάνος Ελευθερίου στο τροπαρέ για χρονιάδες. Καλά, και ο Κοροκολής έλεγε είσαι το... Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ, επειδή της αρέσει αυτά τα... της αρέσει η κεραμένος τα παραδείγματα αυτά, της αρέσουν, είπε Βενιζέλο προχτές, Καποδίστρια σήμερα. Τι θες να πει. Ωραία. Ο είσαι ο Βελουχιώτης. Αυτό πήγα να σου πω. Εγώ θέλω να γίνω ο Άρης Βελουχιώτης. Και εγώ το άλλο. Στο σχολείο. Ωραία λοιπόν. Τι θες τώρα. Καβάλα. Θα μου επιτρέψουν. Ναι, θα μου επιτρέψουν. Είσαι ο Βελουχιώτης. Ωραία. Αυτά σε ποια τάξη είναι. Δημοτικό είναι. Λυκείο γυμνάσιο. Είναι αυτά. Είναι ένα θέμα. Θέλω φαντάζομαι. Να πω ρε παιδί μου. Τα, προωθούνε, τα ναρκωτικά τα προωθούν από το δημοτικό τώρα. Για να... Μαλάκα είμαι ο Βενιζέλος. Έλα γύρνα το θέλω κι εγώ Βενιζέλος. Έλα μην ξηγες έτσι. Είμαι ο Καποδίστρια. Πιο ψηλό ήταν. Είμαι ο Καραπιάλης. Ενώ πηδάμε γενιές, δεν έχει να κάνει. Άμα όχι, στη ναι. Μαστούρα πάνω όχι, το χάνεις. Ναι, ναι. Μπορεί να γίνει κάποιος Μητσοτάκης. Είμαι ο Μητσοτάκης. Για παράδειγμα, ας πούμε. τι είναι αυτό το κουτάλι στην τσέπη. Ο μπαμπάς Μητσοτάκης. Ναι. Από τότε το food pass. Ναι, ναι, τρία food pass. Τρία food pass τη μέρα είχε στην κατοχή. Αυτά λοιπόν είναι το όραμα της κυρίας Κεραμέως για την... παιδεία. Ψηλέ, έχεις 2 ευρώ να γίνω καποδίστρια. Δεν θέλω για τυρόπιτα. Για να πάρει τη φούντα. Δεν θέλω για βενζίνη. Γιατί εκεί που έχει φτάσει και η βενζίνη. Λοιπόν, πάμε στο 7ο. Θα πάμε λάθος. Στο 7ο, ναι, 7ο Δημοτικό Σχολείο. Να δεις πώς γίνεται η παιδεία, πώς εφαρμόζεται. Στην Άρτα. Βέβαια δεν είναι υπεύθυνη η Κεραμέως για την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, είναι η Δήμη. Προχτές λοιπόν κάναν μάθημα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο τη Δευτέρα και ξαφνικά διακοπή ρεύματος. Σταμάτησαν τα φώτα κτλ. Δεν είχε γίνει blackout εκεί της ΔΕΗ. Δεν πλήρωσαν τον λογαριασμό. Πήγε η ΔΕΗ άνετη. Χράτς, κόβει το ρεύμα στο σχολείο. Σχολείο, εντάξει, μέρα στο σχολείο. Νυχτερινό ήτανε. Όχι. Ωραία. Ημερήσιο. Ημερήσιο. Κόβει το ρεύμα. Έχουν καμιά σκοτεινιά 6-12 η ώρα το πρωί. Και κακώς ανάβουν φώτα και κακώς έχουν ρεύμα. Γιατί έχει φώτα, καταρχάς έχει εικόνα. Δεν είχαν. Σωστό. Δεν παίρνει το φως εικόνα. Το φως από εκεί. Ωραία. Δεν είχαν πληρώσει το ρεύμα. Μιλαρό. Βγαίνει ο αντιδήμαρχος λοιπόν σήμερα σε κανάλι, ο κύριος Δημήτρης Φίκας, να εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Ήταν να μας εξηγήσετε γιατί έμεινε το σχολείο χωρίς ρεύμα, για να καταλάβουμε αν έχει δίκιο ο Θανάσης. Καταρχήν όχι. Έμεινε χωρίς ρεύμα περί της μίας ή 2 ωρών. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, υπήρχαν κάποιες οφειλές προηγούμενες, μεσολάβησαν οι εορτές και όπως πολύ καλά κάνει η ΔΕΗ σαν δημόσια επιχείρηση κατά ένα μεγάλο μέρος σε δομές και σχολικές μονάδες όπως είναι σχολεία, γυροκομεία κλπ. Ειδοποιεί ότι πάμε να κόψουμε το ρεύμα. Πάντα αυτό γινότανε και πάντα αυτή η τακτική ακολουθούνταν προκειμένου να υπάρχει μια συνέχεια στη... να βρεθεί λύση προτού φτάσουμε στο να κατεβάσουμε το διακόπτη. Αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε η ενημέρωση ούτε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο που είναι ο φαινόμενος, αλλά ούτε στον δήμαρχο. Η δική σας δουλειά δεν είναι να πληρωθεί το ρεύμα στην ώρα του. Η δική μας δουλειά είναι να πληρωθεί το ρεύμα στην ώρα του, αλλά σας επαναλαμβάνω ότι υπήρχε μια προηγούμενη οφειλή στην οποία δεν υπήρχε η δυνατότητα. Γιατί να υπήρχε η οφειλή, εδώ, γιατί να υπάρχει η οφειλή. Δεν κατάλαβα. Γιατί αυτό δεν είμαι εγώ υπόλογος για να το απαντήσω, διότι εγώ ανέλαβα στις 6 Δεκεμβρίου και όπως πολύ καλά ξέρετε τα σχολεία κλείνουν στις 22, δηλαδή... Και τι πάει να πει αυτό. Δεν το γνωρίζατε, δεν είχατε μια γνώση. Δεν έχει συνέχεια η Δημοτική Αρχή στην Άρτα. Βέβαια έχει συνέχεια η Δημοτική Αρχή, δεν το συζητάμε ότι δεν έχει συνέχεια. Ωστόσο όμως τα οικονομικά που βρήκα δεν επέτρεπαν να εκπληρώσω αυτή την υποχρέωση. Τώρα θα πληρώνουν ρεύματα και τα παιδιά να μάθουν αν είσαι ο Καποδίστρια και ο Βενιζέλος. Δεν χρειάζεται. Καταρχάς θα κάνω εγώ τον Βενιζέλο αφώτιστος. Ναι. Όχι αγάπη μου. Όχι, τι είμαστε, πειραματική σκηνή. Πρέπει να βάλεις και ημίψιλο. Α, εσύ από το χάμ. Κάτι να βάλω. Κάτω ημίψιλο. Μου το παρέχει. Δεν είναι θέμα. Φαντάζομαι. Είναι ο αντιδήμαρχος εδώ που λέει: εγώ περίλαβα 6 του μηνός, 22, δεν πρόλαβα, δεν αυτό, δεν εκείνο. Και τον ρωτάνε ο προηγούμενος και απαντάει. Γιατί υπήρξε αυτή η οφειλή από τη στιγμή που τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των Δήμων. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Ωστόσο, μπορώ να σας δώσω το τηλέφωνο του προηγούμενου αντιδημάρχου να σας εξηγήσει για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η οφειλή. Ωραίο. Έρχονται πάρτε και το τηλέφωνο. Ψηφίστε τον, παιδιά. Δηλαδή. Πάρε το τηλέφωνο, σου το δώσω, ρωτήστε τον προηγούμενο. Τι είναι, δεν μιλούνε. Είναι στο μπάνιο, συγγνώμη να σας πω εγώ. Μου είχε πει κάτι, αλλά δεν βγήκαν τα έξοδα. Είχα ακούσει που δεν βγαίνανε. Ναι. Και με τη ΔΕΗ. Και εδώ είναι αντιδήμαρχος στην Άρτα. Mm. Στην Άρτα είναι ο κύριος Σφίκας, να το λέμε σωστά, Δημήτρης Σφίκας. Αυτά τα πολύ ωραία από τον χώρο της παιδείας. Μέσα σε όλο αυτό θα κάνει κάποιος το Βενιζέλο εκεί πέρα. Στα σκοτάδια, δεν έχει σημασία. Κρυφό σχολείο, ξαφνικά. Είναι ημιφωτισμένο, υποφωτισμένο. Δεν έχει δει πολλές παραστάσεις που έχουν πολύ φωτισμένο. Μπράβο, σωστό, ναι. Αυτό ακριβώς. Μπορεί να είναι και με κεριά, ακόμη καλύτερο. Α, ναι. Υπάρχουν ιδέες, θέλω να πω. Εφόσον δεν θα κάνουν όλοι κάποιον ήρωα της επανάστασης. Μα τα άλλα παιδάκια θα κάνουν το κερί. Λαμπάδα, αναμένω. Θα κάθονται εκεί να κάνουν το κερί. Τίποτα. Βγαίνει απογευματινή. Εδώ τη βγάζει ο όμιλος ο δικός μας. Την απογευματινή, την ιστορική εφημερίδα από το 1952. Ναι, είχε κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ναι, ναι, ναι, και βγαίνει ξανά από την επόμενη Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου, στα περίπτερα και η απογευματινή της Κυριακής. Καλό είναι να υπάρχουν εφημερίδες με όποιες απόψεις έχουν. Πολυφωνία λέγεται, πείτε το όπως θέλετε. Καλό είναι πάντως, δουλεύει και ο κόσμος. Είναι εδώ και του ομίλου, καλά να πάει. Τι λένε για τις εφημερίδες, σιδεροκέφαλοι, δεν ξέρω τι λένε για τις εφημερίδες. Άξι να είναι. Χρήσιμη είναι γενικώς. Χρήσιμη να είναι και να λένε. Άμα τα... τη διαβάσει μετά κάνεις και τα τζάμια, δηλαδή έχει πολλές. Η χρησιμότητα των εφημερίδων γενικότερα. Έτσι κι αλλιώς. Να σου πω. Βάψιμο, βάψεις κάτι βάση από πια, επειδή δεν διαβάζει πολλοί κόσμος εφημερίδες, έχουν χαθεί και η χρησιμότητα των εφημερίδων των χαρτιών. Στα σπίτια δεν υπάρχει. Ψάχνεις να βρεις κάτι να κάνεις και δεν. Τίποτα. Δεν έχουμε μετακινητά όλοι και τα iPad. Και βάζουμε το τάμπλετ από κάτω και βάφω από πάνω για να μην στάξει το πάτωμα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό δεν είναι τώρα. Πόσα τάμπλετ. Τσαλακώνεις μετά το τάμπλετ, το πετάς. Εντάξει, δεν είναι αυτή η δουλειά τώρα. Σωστά όλα αυτά που λες. Προσπάθησα να κάνω τα τζάμια με το τάμπλετ. Όχι, το πετάς. Το πετάς. Ωραία. Με αυτές τις εικόνες να κλείσουμε για σήμερα. Καλά ήταν. Καλά. Πολλά είπαμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.